Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. Kadim öğretiler, Sarkacın insanı evrenle bütünlemek, ilahi ve hep olanla birlikte tutmak için çok kullanılan bir yöntem olduğundan bahseder. Saliha ile birlikte Sevdanın Sarkacını da bu yüzden yapmaya karar vermiştik. Bir olmak, bütün olmak, elimizde olanı paylaşarak bilgiyi ve ruhu büyütmek için. İşte tam da bu sebepten her salı bu saatlerde size kocaman bir merhaba demek için geliyoruz bu mikrofonun başına. Bugünlük Saliha katılamayacak. Sizlerle paylaşmak isteğiyle titizlikle hazırladığı birçok bilgiyi Radyo Havan'da Sevdanın Sarkacı'nın bugünkü programında bu sefer tek başıma aktaracağım. Sevgili Yurdahal'ın Ay Taktikleri kitabından bahsetmiştik geçen hafta. Ayın doğayı ve insanı nasıl etkilediğinden, değişik fazlarının elementlerde nasıl farklılaşmalar yarattığından söz etmiştik. Programın sonuna doğru astrolojik haritamızda ayın hangi burçlarda nasıl etkileri olduğunu anlatmaya başlamıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ay Başak Burcu'nda diye başlıyoruz. Başak Burcu'ndaki ay metodik, zeki, hesaplı, kurnaz, eleştirel, detaycı ve çalışkan bir enerjiyi bize taşır. Başak Burcu aynı zamanda şifacılıkla da bağdaştırılır. Bu sebeple bağışıklık sistemini güçlendiren her şey bu birkaç günde yapılırsa daha iyi olacaktır. Başak Burcu metabolizmayı, sindirim sistemini, karnı, göbek deliğini, bağırsakları, pankreası, dalağı, apandisiti ve sinir sistemini de temsil eder. Bugünlerde bu organları tedavi edecek, güçlendirecek her türlü uygulama yararlı olacaktır. Yani bu organların ameliyatları için bugünler uygun değil. Hava durumu Başak Burcu günleri soğuk günlerdir. Hava sıcak olsa bile özellikle toprak son derece soğuk olur. Sağlık, ay başaktayken sıklıkla sindirim problemleriyle karşılaşılır. Bu yüzden bugünlerde ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmak lazım. Özellikle küçülen ay fazlarında az beslenmek, diyet uygulamak ve yeni ayda oruç tutmak sindirim sistemimiz için çok yararlı olacaktır. Beslenme ile ilgili ipuçları verecek olursak onlar da şunlar. Bu günler tuz, mineral ve kök bitki günleridir. Bedenimize aldığımız tuzun etkisi iki kat daha fazla olacaktır. Tuzdan uzak durması gereken bu günlerde daha dikkatli olmak lazım. İçilecek ısırgan otu çayı hem kanı temizleyecek hem de sinir sistemine ve pankreasa iyi gelecektir. İkili ilişkiler, Başak günlerinde ikili ilişkilerde daha çok mesafe gözlenir. Eleştirel yanımız baskın olacağı için eleştirinin dozunu kaçırabilir ve bunun farkına varmayabiliriz. Herhangi bir konuda birilerinden beklentimiz varsa bugünler dile getirmememiz gereken günlerdir. Yazarımız bugünlerde sessiz kalmayı ve özel ilişkide bulunduğumuz kişilere fazla bulaşmamaya dikkat etmeyi öneriyor. İş ve para ile ilgili ipuçları ise finans konuları ile ilgili planlamaları, toplantılar ve çalışanların işlerini düzenlemek için uygun günler olduğunu söylüyor kitap. Üzerinde vakit harcanması gereken, detay ve incelik isteyen işler varsa muhakkak Başak günlerinde yapılmalı diyor. Sohbetimize bir Oliver Shanti arası vermek istiyorum. New Age müziğinin bu çok tanınmış ismiyle Orta Doğu ezgilerine kısa bir kaçış yapalım. 2002 tarihli Alhambra albümünü dinleyeceğiz bu sefer. Oliver Shanti ilginç bir kişilik. Biraz gezgin, biraz meczup, bolca müzisyen. Çocuk tacisinden tutuklanmış, ahlak anlayışı kabul gören yapının çok dışında. Sosyal sınırlar içinde yaşayan ortalama insan modelinden oldukça uzak biri. Almanya'ya yerleşmiş çingene bir aileden geliyor. Ergenliğini savaş sonrası Avrupa'sının değişik kentlerinde ekmek parası kazanmaya çalışarak geçirmiş. 60'larda Amerika ve Kuzey Afrika'da müzik yaparak yaşamış. 1973'teki Baalbek, Lübnan'da efsane müzik festivalinden sonra Hindistan'a göç etmiş. Orada uzun süre yardım organizasyonlarında çalışmış. Bir lokma bir hırka adamın teki aslında. 1980'lerde Avrupa'ya geri dönmüş ve dünyanın her yerinden derlediği müzik bilgisiyle bugüne kadar hiç durmadan üretmeyi becerebilmiş. İsmine New Age deyin, dünya müziği deyin, etnopop deyin fark etmez ama son 30 yılın en çok dinlenilen müzik türlerinden, en çok sevilen, en çok tanınan isimlerinden biri haline gelmiş bir müzikçi Oliver Shanti. Bu Alhambra albümünden ilk parçamız bir numaralı L'amour Magica Amor. Tu coraggio Ay taktiklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay terazi burcunda. Terazi burcu uyumu, dengeyi ve ince zevki temsil eder. Keyifli, sevgi dolu, kibar, neşeli, esprili bir enerjiye sahip olmasına rağmen uçucu, güvenilmez, hassas ve dengesiz de olabilir. Hava durumu, hava elementine denk gelen bu günler aydınlık ve hafif rüzgarlı olurlar. Bulutlu da olsa ışıklı günlerdir. Bu günlerde basen bölgesinde, böbreklerde ve mesanede hassasiyet ortaya çıkar. Böbreklerimize yardımcı olmak ve onları arındırmak için özellikle öğleden sonraları bol su içmek yararlı olacaktır. Ay terazi günlerinde ise özellikle küçülen ay dönemlerinde yapacağımız kalça ve basen egzersizleri her zamankinden daha etkili olur. Beslenmeyle ilgili vereceğimiz ipuçları ise şunlar. Terazi burcu günlerinde besin değeri olarak yağ bedenimiz için ön plandadır. Bu günlerde yağ içeren gıdaları aşırıya kaçmadan tüketmek iyi olur. Terazi burcu günlerinde aşk ve ilişkiler ön planda olur. Bu günler romantik ilişkiler için pek uygundur. Bu dönemde ilişkileri bitirmek ya da geliştirmek daha rahat olur, daha mümkündür. Bu birkaç günde tüm işleri çabucak, becerikli bir şekilde ve sanatçı dokunuşlarıyla halletme imkanımız vardır. Özellikle iş ve parayla ilgili olanlar. Alhambra'nın ikinci parçasını dinliyoruz. Pa pour Algérie. Aman aman ya. زينة البلدان عليك أنا حيران بلادي أرض الشجعان عليك أنا سهران جزائر يا بلادي عليك أنا النادي وطني أرض جدادي نحبك يا بلادي سلامي شعب الجزائر سلامي سلامي لأرض البشاير سلامي سلامي لشعب الجزائر سلامي سلامي لأرض البشاير السنة السلم يرجع في بلادنا ربي يكون معنا ونعيش في الهنا يا ربي يحمينا يا الله اعفو علينا يا ربي يهدينا يلا كون معنا سلامي سلامي لأرض البشاير سلامي سلامي لشعب الجزائر سلامي سلامي ل Ali Ardıl Beşayır. Ayın Akrep Burcu'ndayken yarattığı etkilerle devam edeceğiz. Akrep Burcu tutkulu, korkusuz, zeki, erotik, derin, hırslı, çekici ve spiritüel enerjilere sahip bir burç. Aynı zamanda kurnaz, sinsi, tehlikeli, büyücü bir enerjisi de var. Ay Akrep Burcu'ndayken en çok cinsel organlar üzerinde etkilidir. Bugünlerde kadınların adet dönemi ağrılarını teskin etmek için sıcak banyo iyi gelir. Hamileler bugünlerde daha dikkatli olmalıdır. Vücuttaki iç ve dış cinsel organlar, idrar yolları, anüs, böbrek havuzcuğu, hamilelik dışındaki döl yatağı, burun, Akrep Burcu'na bağlıdır. Ay Akrep Burcu'ndayken toplanan bitkilerin şifası güçlü olur. Ay Akrep'teyken hava nemlidir, ani yağmurlar gelebilir. Burada da terazi günlerinde olduğu gibi kendimizi üşütmemeli, bedenimizi, özellikle alt bölgeleri sıcak tutmalıyız. Düşüklerin çoğunlukla Ay Akrep Burcu'nda ve büyüyen ay fazında olduğu gözlemlendiği için hamilelerin ayrıca dikkatli olması gerekir. Bedenimiz bu dönemde karbonhidratlı yiyeceklere ihtiyaç duyar ve bu tür besinlerin etkisi iki kat daha fazla olur. Hele büyüyen ay evresi ise Ay Akrep'teyken bu tür besinlere fazla ağırlık verirsek kolaylıkla kilo alırız. Akrep Burcu günleri hislerin kuvvetli ve algının güçlü olduğu günlerdir. İkili ilişkiler daha tutkulu bir hal alır. Ancak kıskançlık ve kavgadan uzak kalmak çok da mümkün olamaz. Sabırla üzerinde çalışılması gereken işler iş planlamaları için çok uygun günlerdir. Bu günler iş ortamında duygusallıktan uzak durulması özellikle dikkat edilecek noktalardan biridir. Üçüncü parçaya geçtik. Oliver Shanti'nin Alhambra albümünde çalmakta olan parça Kays ve Layla. Happy. Habibi, Habibi, Habibi ya aini, Habibi ya aini, Habibi ya aini, Habibi, Habibi, Habibi. Yay burcundayken neler yapıyormuş, onları konuşalım biraz da. Yay burcu büyük, umutlu, açık yürekli, filozof, inançlı ve gelecekle ilgili bir enerjiye sahiptir. Ancak geveze, abartılı, fanatik, yüzeysel, sinirli ve dağınık bir enerji de taşıyabilir. Ay yay burcundayken uzun yürüyüşlerden ve bacakları fazla zorlamaktan kaçınmak gerekir. Bu dönemde üst baldırları, toplar damarları, kasları ve sinir sisteminin canlılığını korumak lazımdır. Varisler üzerinde etkisi büyüktür bu dönemin. Vücutta bu yay bölgelerine yapılacak masajlar özellikle bugünlerde çok yararlı olur. Hava değişken olur ay yay burcundayken. Sıcak doğadadır, keyifli ve kuru bir atmosfer yaratır. Hava değişiklikleri yüzünden sırt ve siyatik ağrıları görülebilir. Varis ve üst baldırlarda ağrılar ortaya çıkabilir. Bugünlerde protein ve taze meyve ağırlıklı beslenmeliyiz. Beden bu gıdalara ihtiyaç duyar ve sindirmesi de kolay olur. Ay yaydayken ikili ilişkilerde ve aile içinde uyum artar, umutlar ve gelecek üzerinde konuşmalar çoğalır, sorunlar ve gerginlikler kolaylıkla çözülebilir. Bugünlerde hukuksal konuları ele alınmak için uygun zamanlar yaratılır. Pazarlık ve anlaşmaların başarılı olacağı günlerde ayın yay burcunda olduğu günlerdir. Dinlemekte olduğumuz parça Alhambra'nın 4. parçası El Futuro de la Alhambra. Oh, oh, oh. مستقبل زهر نبني مستقبل زهر Ayın Oğlak Burcu'nda olduğu zamanı anlatacak olursak, Oğlak Burcu açık zihin, organizasyon yeteneği, dar bakış açısı, güvenilirlik, pratiklik gibi özellikleri temsil eder. Bu burç aynı zamanda inatçı, maddeci, melankolik, kıskanç ve karamsar enerji de taşır. Bu dönemde cilt bakımı yaptırmak, bol kalsiyum takviyesi almak, aşırıya kaçmadan güneşlenmek gayet iyi gelir. Yay burcunda olduğu gibi uzun yürüyüşlerden kaçınmalı ve dizler korunmalıdır. Oğlak burcu iskeleti, eklemleri, dizleri, baldır kemiklerini ve cildi yönetir. Bu bölgelere bakım için en uygun günler bugünlerdir. Ancak bu organlar için de ameliyattan uzak durulması gereken günler bugünlerdir. Hava durumundan bahsedecek olursak, Oğlak burcu günleri soğuk günlerdir. Sıcak ve güneşli gözükse bile hava akşamları muhakkak serine döner. Bugünlerde özellikle cilt ve tırnak bakımı yapılması yararlıdır, başarılı sonuçlar verir. Bedenimize aldığımız tuz Oğlak burcundayken iki katı etkili olur. O sebepten tuz emiliminin yüksek olacağını akılda tutarak dikkat edilmesi gerekir. Ay Oğlak'tayken duygulara pek yer kalmaz. Tavırlar biraz soğuk ve mesafeli olur. Karşılaşmalar ve iletişim pek sıcak devam etmez. Oğlak burcu günleri uzun vadeli planlama ve disiplinli çalışmalar için son derece uygundur. Ayrıca mülk ve emlak alımı için de bu günler uygun günlerdir. Kova burcuna geçmeden Oliver Shanti'nin Alhambra albümünden dinleyeceğimiz parça El Flamenco del Rum. الشعور والسرور الهوى burcu entelektüel, özgürlükçü, dost canlısı, reformist, anlayışlı, yardımsever bir enerji taşır. Bununla beraber ütopik, güvensiz, rezerve, tuhaf, saygısız, ihmalkar bir enerjiye de dönem dönem sahip olabilir. Ayın kova burcunda olduğu dönemlerde alt baldırlara yapılan masajlar ve varis kremleri çok faydalı olur. Bugünlerde uzun yürüyüşlerden kaçınmak gerekir. Baldırları, ayak bileklerini ve toplar damarları, varisleri ve dolaşım sistemini kova burcu yönetir. Masajın uygun olacağı günler bugünler. Aydınlık ve ışıklı günlerdir. Ayın kova burcunda olduğu günler görüş mesafesi uzundur. Güneş yanıklarına karşı özellikle korunmak gerekir. Kova burcu günlerinde birçok kişi kendini stres altında hissedebilir. Stres azaltıcı aktivitelerde bulunmak herkese iyi gelir. Mantıklı ve anlayışlı diyalogların yoğun olduğu kova burcu günlerinde umutlar ve arzular ön plana çıkar, konuşmalar farkında olmadan tartışmaya da dönüşebilme potansiyeli taşır. Yeni projeler ve fikirler bu dönemde yoğun olabilir. İş ilişkilerini büyütmek, reklam vermek, iş seyahatleri için uygun dönemler bu dönemlerdir. Şu an çalmakta olan parçanın ismi Gitara Compasión El Paco. Ardından albümün 8 numaralı parçasını dinleyeceğiz. Aimez-moi, bel ami amor. Al verme sufrir. grani مجنون وعلاش تتسازي حبي كل يوم يا عمري حبيني من فضلك حبيني عليك راني مجنون عجبك الحال يا العالم تشوفيني نتألم حبيني يا عمري حبيني يا عمري حبيني Burcu, sınırların uçuştuğu, verici, evrensel sevgiye sahip, inançlı, barışçıl, hayranlık dolu, duyarlı, hayalci bir enerjiye sahiptir. Aynı zamanda Balık Burcu'nun aşırı keyif düşkünü, işten kaçan, hayal aleminde yaşayan, ürkek, dağınık ve çabuk etki altında kalan özellikleri de mevcuttur. Ay Balık Burcu'ndayken ayak ağrıları gündeme gelebilir, ayakların soğuk olduğu gözlenir, üşüme geceye doğru tüm vücuda yayılır. Bu dönemde keyif verici maddelere düşkünlük artabilir. Alkol, nikotin, kafein gibi maddelerin beden üzerindeki etkisi bugünlerde katlanarak artar. Balık burcu günleri ayak banyoları ve refleksoloji masajları için iyi dönemlerdir. Küçük ay fazında da ayaktaki nasır ve sihir tedavileri yapılabilir. Balık burcu ayakları ve kova burcu ile birlikte ayak bileklerini, lenfatik sistemi ve ayak parmaklarımızı yönetir. Aynı zamanda solunum sistemi ve akciğerler üzerinde de etkisi vardır. Bu dönemlerde hava nemli olur. Genellikle yağış beklenir ve yüksek nem sise sebep olabilir. Yine balık burcu döneminde keyif verici maddelerin zararlı etkisi daha yüksek olabilir. Kötü alışkanlıklardan kurtulmak istiyorsak balık burcundaki yeni ay zamanı bunun için biçilmiş kaftandır. Bedenimiz bugünlerde karbonhidrata ihtiyaç duyar ve şeker tüketimi artar. İlişkilerde duygu ön plandadır, uyum anlayış hakimdir, güvende olma arzusu artar. Sezgiler ve yaratıcılık bugünlerde ön plandadır. İşimiz için gerekli değilse bu tutum bizi işimizden alıkoyacaktır. Analitik işler, anlaşmalar ve konuşmalar için balık dönemi uygun günler değildir. Şu an Gloria Parra, El Pacifico Dios'u dinliyoruz. Bu 9 numaralı parçaydı albümdeki. Bir sonraki parça ise L'amour Sufi, L'amour Sufi, Amour. دايم لا تنوم ولا تسهر

Bu bölümünde Yurdahal'ın Ay Taktikleri kitabının 5. bölümünden bahsedeceğiz biraz. 12 Burcun besinleri. Bu hafta Koç Burcu'nun besinlerini anlatalım. Gelecek hafta diğer burçlarla da devam ederiz. Ay Koç Burcu'ndayken protein ve meyve günlerindeyiz demektir. Ateş elementine ait Koç Burcu başı, beyni ve yüzü temsil eder. Kafa, beyin, yüz, gözler ve burun Koç burcu günlerinde özel ilgiye ihtiyaç duyar. Baş ağrısı ve migren Koç burcu günlerinde artar. Bu tür problemi olan insanlar bugünlerde kahve, çikolata ya da neye alerjileri varsa ondan uzak durmalıdır. Koç burcu günlerinde ay bedenimizin özellikle proteini daha iyi sindirmesini ve onu değerlendirmesini sağlar. Fakat sindirim problemi olanlar ya da metabolizma sorunu yaşayanlar bugünlerde protein tüketmekten kaçınmalıdır. Bugünlerin beslenme favorileri meyve, sebze, kabuklu yemişler ve kırmızı meyvelerdir. Ay Koç'tayken özellikle onun yönettiği bölgelere ve duyu organlarına iyi gelecek şekilde beslenmeye çalışılmalıdır. Dalda yetişen her türlü meyve ve sebze Koç burcu günlerinde faydalı olacaktır. Hangi yiyecekleri önermiş Yurdahal Koç burçları için? Yani Ay Koç'ta iken böğürtlen, hurma, incir, ahududu, elma, vişne ve kiraz, kavun ve karpuz, portakal, fasulye, esmer buğday, bezelye, kuzu kulağı, salatalık diye başlayan uzunca bir liste var. Ayrıyeten Koç burcu için çay önerisi vermiş. Böğürtlen çayı, 2 yemek kaşığı böğürtlen yaprağı bir fincan sıcak suyun içine atılır. 10 dakika bekletilerek servis yapılır. Aromasını arttırmak için içine kurutulmuş böğürtlen de ilave edilebilir. Ağız içi enfeksiyonlarına iyi geliyormuş. Yurdahal'ın Ay Taktikleri kitabında geri kalan 11 burcun ay o burçla derken alması gereken, tavsiye edilen besinleri de bir sonraki programımızda aktaracağız. Şimdi albümün 12 numaralı parçasını dinliyoruz. Ninos Amel Aftal. Ve bu parçayla hoşça kalın diyoruz bugünlük. Bir sonraki Sevdanın Sargacı'nda yine Yurdahal'ın ay taktiklerinden önerilerle devam edeceğiz. Gelecek hafta salı günü görüşmek üzere. Akıl ve sevgi hep bizlerle olsun. احميهم يا رب ارفع رايتهم لنصر بلادهم The children of Arab give them a chance they need to play for what I pray inshallah inshallah usturhum ya rab inshallah inshallah inshallah usturhum ya Children of Arab, give them a chance. They want to live and our love to give. أطفال العرب بعضهم نصيب أرجوك يا الله يا رب الحبيب إن شاء الله إن شاء الله أسطرهم يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أسطرهم يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله Inshallah, inshallah, inshallah, inshallah. Ustorom ya Rabb, العالي تقبل طلبي بعد الضيق فرج عنهم بالخير بجاه أحمد نبيك العربي صلى الله عليه وسلم من كتير إن شاء الله إن شاء الله أسطرهم يا ربي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أسطرهم Ya Rabbi inşallah inşallah inşallah usturum ya Rabbi inşallah inşallah inşallah usturum ya Rabbi inşallah Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.